حاصل کرنی اور ترقی حاصل کرنی، درجات حاصل کرنے، یہ یکساں ہے. مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں. یہ تو محنت اور مشقت سے تعلق رکھنے والی بات ہے، یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. کل گزر چکا ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کا خصوصی اہتمام اور گھروں کے اندر ٹھہرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. حضور کا فرمان مبارک کہ عورت اپنے گھر کے اندرونی کوٹھڑی کے اندر بیٹھ کر کے وہ درجہ حاصل کر سکتی ہے جو ایک مجاہد آدمی میدان کارزار میں چل کر مشکل برداشت کر کے حاصل کر سکتا. جو دائرہ کار ہے، لیکن ترقی دونوں کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ ترقی کا میدان صرف مردوں کے لیے ہو، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ میدان رکھا ہے. تو یہاں ان اوصاف کو اور ان خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے جس کی بنا پر انسانوں کو ترقی، فلاح اور کمال نصیب ہوتا ہے. یہ اصل میں وہ بنیادی قدریں اور اوصاف ہیں جن پر مرد ہو یا عورت ان کو کمال نصیب ہوتا ہے. تو صرف مردوں کی تخصیص نہیں ہے، عورتیں بھی اسی طرح یہ کمال حاصل کر سکتی ہیں اور وہ درجے ان کو بھی اسی طرح حاصل ہو سکتے ہیں. ان اوصاف کو شمار کیا گیا یہاں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے جو نظر آتا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، تو آپ نے تینوں کے بارے میں فرمایا. توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزے کا رکھنا اور مستطیع ہونے کی شرط میں حج کا ادا کرنا، یہ اسلام ہے. یہ ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ یہ آدمی یعنی احکام کو انجام دے رہا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ والمومنین والمومنات، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، تو ایمان ظاہر میں نظر نہیں آتا، یہ باطن چیز ہے. ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، اللہ تعالی کی ذات، اس کی توحید، اس کی صفات اور کتب سماویہ، ملائکہ، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور قیامت کے دن کی تصدیق اور تمام خیر و شر کا من جانب اللہ ہونا، اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے. اور تفصیلی طور پر جو چیز اللہ کے نبی کو خدا تعالی کی جانب سے دی گئی ہے اس کی تصدیق کرنا، اجمال میں جو چیز ہے اس کا اجمال کے ساتھ، تفصیل میں جو چیز ہے اس کا تفصیل کے ساتھ، یعنی اس کی تصدیق کرنی اور دل سے اس کو سچا جاننا اور اس پر یقین رکھنا، یہ ایمان ہے، یہ باطنی چیز ہے. اسلام تو اعمال کو انجام دینے والی بات ہے، تو وہ ظاہر میں نظر آتا ہے، اور ایمان باطن سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام اور ایمان کی بات کو سمجھانے کے لیے اس طرح بھی فرمایا ہے کہ المسلموں، یہ تو ہوا احکام کو انجام دینا، لیکن احکام کو انجام دینے کے ساتھ اسلام کا لفظ جو ہے یہ صلح کے مادے سے ہے، انقیاد اور تسلیم کے مادے سے ہے اور سلامتی کے مادے سے ہے یہ اسلام کا لفظ. تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، بھئی مسلمان تو در حقیقت وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی پائیں، یعنی احکام کی تعمیل کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ایذا بھی نہ پہنچائے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. یہ اسلام کے مادے کے اندر یہ بات داخل ہے. اور ایمان کا وعدہ امن سے ہے، جیسا کہ خدا کی وحدانیت اور وہ تمام چیزیں جن کی تصدیق کے بعد ایمان حاصل ہوتا ہے، تو تصدیق کے بعد جیسا کہ دوزخ سے انسان کو امن حاصل ہوتا ہے خدا کی پکڑ اور عذاب سے، اسی طرح امن کے مادے کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ والمؤمن من امن جاره بوائقہ، مومن تو حقیقت میں وہ ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے امن میں ہو، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یا فرمایا کہ مامن جارو جائیو نے وہو شبانو جارو جائیو نے لا جنبی حکما قال، فرمایا وہ کوئی مومن ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے قریبی بھوکا پڑا ہوا، وہ کوئی حقیقی معنی میں مومن نہیں ہے جس کے اندر انسان کی ہمدردی کا مادہ موجود نہیں. دوسرے لوگوں کو امن میں رکھنے کا تو یہ بھی تقاضا ہے کہ بنی نوع انسان کی ہمدردی بھی ہو. تو خود پیٹ بھر کر کھا کر سو رہا، پڑوسی اس کا پڑوس میں بالکل بھوکا پڑا ہوا، وہ کوئی حقیقی معنی میں مومن نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایمان امن کے مادے سے اور اسلام جو ہے وہ سلامتی کے مادے سے، تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، یہ صفت جس طرح مردوں کے لیے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ سلامتی کا مادہ اور یہ اطاعت وغیرہ کرنی اور ارکان کو انجام دینا اور قلب کی تصدیق اور یقین، جس طرح مردوں کے لیے ویسا ہی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. والقانتین اور اطاعت کرنے والے مرد، حدود کا معنی اطاعت کرنا، اپنی رغبت اور رضا کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں. جیسا مرد ہیں اطاعت کے اندر مصروف رہتے ہیں، اس طریقے سے عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کرنے والی ہیں. اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، یہ یعنی بادل ناخواستہ نہیں ہے بلکہ پوری دل جمعی کے ساتھ. قنوت کا معنی پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اور صادقین و صادقات، سچ اختیار کرنے والے مرد اور سچ اختیار کرنے والی عورتیں. اس سچ کا تعلق بھی بڑا وسیع ہے، ایمان میں بھی سچے، عمل میں بھی سچے، نیت کے اندر بھی سچے. یہ صداقت کا ہر جگہ تعلق ہوگا، نیت سچی ہے یعنی ارادے سچے ہیں اور عمل سچا ہے، یعنی معاملہ سچا ہے، یہ تمام باتیں آئیں گی. تو سچے مرد اور سچی عورتیں عقیدے میں سچے ہیں، عمل میں سچے ہیں، اخلاق میں سچے ہیں، نیت میں سچے ہیں. سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر بھی تو دین کا اہم اصول ہے. اسلام، مدار کار ایمان، اور پھر اطاعت خداوندی، اللہ اور رسول کی اطاعت، شرعی احکام کی اطاعت اپنے قلبی ارادے سے اور اچھی نیت سے اور پورے اپنے اختیار کے ساتھ، اور سچائی کو اختیار کرنا اپنے تمام معاملات کے اندر نیت سے لے کر عمل اور اخلاق تک، اور اسی طریقے سے صبر بھی، یہ ملت ابراہیمیہ کا اہم اصول ہے، اس پر کاربند رہنا۔ صبر ہوتا ہے اطاعت پر، اطاعت کے جتنے کام بھی ہیں وہ بغیر صبر کے انجام نہیں پا سکتے۔ وضو کرنا ہو اس میں بھی بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، سردی اور گرمی کی مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، جہاد میں بھی، تبلیغ میں بھی، یہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اطاعت کے اوپر، اطاعت پر انسان جمع رہے اور اس کو انجام دیتا رہے، یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ اور صبر ہوتا ہے خواہشات سے روکنے کے لیے اپنے نفس کو، نفس خواہشات کی طرف جاتا ہے لیکن آدمی اس پر کنٹرول کرتا ہے اور اس کو روکتا ہے۔ یہ صبر یعنی خواہشات پر صبر یہ بھی ہے، اور مصائب کے آنے پر بھی صبر ہوتا ہے۔ مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے، مالی جانی، تو انسان اس میں صبر کرے اور اس کو من جانب اللہ سمجھے کہ اللہ کے حکم سے یہ بات آ رہی ہے، خدا تعالیٰ ہی اس مصیبت کو لانے والا ہے، وہی اس کو دور کرنے والا ہے، کوئی اور تو ہے نہیں، اور اس کو پھر برداشت کرے، وہ جزا فضا نہ کرے، بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ جیسا کہ عام طور پر انسانوں کا جو یہ سلسلہ ہے، خلق الانسان ہولوا، انسان بے صبر پیدا کیا گیا، صبر نہیں کرتا، اور اس بے صبری کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ تو فرمایا صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، یہ خشوع جو ہے، اخبات اور خشوع، سب سے پہلے اللہ کی ذات کے سامنے، یہ ایک کمال درجے کی صفت ہے، اور یہ مطلوب ہے ہر ایک انسان سے کہ اس کے اندر خشوع پایا جائے۔ سب سے پہلے اللہ کے سامنے، خاشعین للہ، نبیوں کی صفت بھی اللہ نے یہی بیان کی ہے، اللہ کے سامنے انتہائی حاضری اور نیاز مندی سے سامنے اظہار کرتے ہیں وہ، تو تمام لوگوں سے یہ صفت مطلوب ہے۔ اور ویسے خشوع عام انسانوں کے ساتھ بھی تکبر سے اور فخر سے نہیں پیش آنا چاہیے، یہ بری بات ہے، تکبر کرنا، اترانا اور فخر کرنا، شیخی بگاڑنا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ نے وہی نازل فرمائی ہے اس بات کی، انت تواضع، تم بعض کے سامنے تواضع سے پیش آؤ، ولایف پر بعضکم علی بعض، تم میں سے کوئی دوسرے کے سامنے فخر اور بڑائی کا اظہار نہ کرے، یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ تو یہ خشوع کرنے والی، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور اسی طریقے سے والمتصدقین، صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، اللہ تعالی کی راہ میں غربا پروری اور مساکین اور کمزور طبقوں کی دستگیری کرنی، یہ ضروری ہے، یہ ملت کا اہم ترین اصول ہے، کمزور طبقوں کی دستگیری کرنی اور ان کی مالی امداد کرنی، ان کے لیے وسائل مہیا کرنے جو جن کو اللہ نے نہیں دیے، اور دوسرے کو جس کو دیے ہیں یہ وسائل، اس کے ذمہ یہ فرض قرار دیا کہ تم ان دوسرے کمزوروں کی دستگیری کرو، اگر نہیں کرو گے تو ماخوذ ہوگے قیامت والے دن، جب فیصلے کی منزل آئے گی تو پھر وہاں بات پرس ہوگی سخت۔ تو یہ صدقہ اور خیرات، یہ صدقہ اور خیرات یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے محتاجوں کو کی ضرورت کی چیزیں ان کو مہیا کرنی، کپڑے کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، علاج معالجے میں دوا کی ضرورت ہے، تعلیم کے سلسلے میں محتاج آدمی کو کتاب کی ضرورت ہے، یعنی اور اس کے دوسری ضروریات جتنی بھی ہیں، ان سب کے اندر یعنی مال کو صرف کرنا جس کو اللہ نے مال دیا ہے، تو یہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اور اسی طرح فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ صوم کا تعلق فرضی بھی ہے نفلی بھی ہے. فرضی تو ہر ایک کے لیے ہے، وہ تو ایک مہینے کے روزے ہیں، ہر ایک مسلمان مرد عورت پابند ہیں کہ وہ مہینے کے روزے پورے کریں، سفر یا کوئی بیماری ہو جائے تو بعد میں اس کو پورا کریں، یعنی اور اگر ایسی بیماری لائق ہو گئی ہے کہ اس کی تندرستی کا امکان نہیں تو وہ فدیہ دیں، یا پھر نادار ہے تو استغفار کریں خدا تعالی سے. بہرحال یہ بھی یعنی ان بنیادی قدروں میں ہے، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ بنیادی قدروں میں یہ بھی ہے. والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنے شہوت کے مقام کی، خروج پر شہوت کا مقام ناموس، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے. دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ناموس کی حفاظت فرض ہے، ضروری ہے. الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویوں کے سامنے، یا جو شرعی لونڈیاں، شریعت کے مطابق جن پر وہ لونڈی کا حکم ہوتا ہے، وہ ان کے سامنے بے پردگی یا رفس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے، نہ مرد کے سامنے نہ عورت کے سامنے. لا تنظر الى فخذ حیٍ ولا میت، کسی مردہ اور کسی زندہ کی ران کی طرف نہ دیکھو، اجنبیوں کی طرف دیکھنا حرام ہے. یعنی ستر کے مقام، اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے. یعنی یہ جائے کہ کوئی انسان بدکاری میں یا زنا میں یا لواطت میں یا ایسی قبیح بیماریوں میں مبتلا ہو، اس ستر کی حفاظت کے خلاف ہیں. اور عورتوں کا جہاں ذکر کیا تو وہاں اعضائے مستورہ کا ذکر نہیں کیا، صرف حفاظت کرنے والی، اتنا احتیاط ہو. مرد حفاظت کرنے والے اپنے شہوت کے مقاموں کی، اور عورتیں حفاظت کرنے والی. وہاں ظاہری بھی لفظ بھی نہیں ذکر کیے گئے. عورتوں کے اندر تو اس قدر پردے کا اور ستر کا شدید اہتمام ہے کہ الفاظ کے اندر بھی ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا. مردوں کے باب میں تو ذکر کر دیا گیا، عورتوں کو ویسے ہی اجمال کے ساتھ چھوڑ دیا گیا. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کے حق میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ نے لفظوں میں بھی والحافظین والحافظات فروجہن نہیں ذکر کیا، مردوں کے باب میں ذکر کیا یا نہیں. یعنی یہ انتہائی ستر کی تعلیم دینے کے لیے اور محتاط رہنے کے لیے یہ ایسا عجیب انداز اختیار کیا گیا ہے. اور حفاظت کرنے والے مرد اپنے ناموس کی، اور حفاظت کرنے والی عورتیں. اور آخری وصف، یہ دسواں وصف آ گیا، وذاکرین اللہ کثیرن، کثرت سے اللہ تعالی کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں. یہ اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر بعض تو عام کہتے ہیں. حسن حسین والے جو بزرگ ہیں جزری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تو یوں لکھ دیا ہے کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو آدمی بھی اللہ تعالی کی اطاعت کے کام میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے. سمجھ. اور ویسے ذکر سے زیادہ تر زبانی ذکر ہوتا ہے، یہ آسان ہے اور سہل ہے اور ہر شخص کے لیے ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں کی گئی کہ اتنی مقدار میں ہو. اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کثرت سے جہاں تک تم سے ممکن ہو. اور ذکر کثیر کی تعریف میں اور اس کے جزیات میں بہت سی چیزیں بیان کی گئی. فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھتا ہے اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے اور پھر وہ نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ذاکرین اور ذاکرات کے رجسٹر میں درج ہو جاتے ہیں. اور کثرت سے ذکر کرنے کی حال بھی یہ بیان فرمائی کہ آدمی ذاکرین اللہ کثیرن کے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک کہ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر نہ کریں. اور جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانی، تمام حالات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو جب آدمی قیام، قعود اور لیٹنے کی حالت میں بھی ذکر کرے اس وقت انسان کثرت سے اللہ کو ذکر کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ذکر کر دیا خاموش ہو گیا، کثرت سے. اور پھر یہ ہے کہ ذکر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہے اور تسبیح اور تقدیس کے کلمات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، اوراد ہیں، یہ تمام اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو کثرت سے یاد کرنا یہ مطلوب ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اتنی کثرت سے یاد کرے کہ بس اس کے دل کی توجہ اللہ تعالی کی طرف ہر وقت مبذول ہو جائے، یعنی ہر وقت توجہ خدا کی طرف مبذول ہو جائے، وہ ذاکرین اللہ کثیر میں داخل ہو جائے. تو فرمایا کہ کثرت سے، دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے، فلاح حاصل کرنے کا یہ. اور ادھر حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ کے عذاب سے جو چیزیں نجات دلانے والی ہیں ان میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. جتنا اللہ کو کثرت سے ذکر کرے گا اتنے ہی عذاب سے بچے گا. کثرت سے اللہ کو ذکر کرنے والے مرد اور اسی طرح کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ تعالی نے ان کے لیے، یہ 10 اوصاف ہیں اسلام کی بنیادی قدریں، بیسک ویلیوز، تو فرمایا اللہ نے تیار کیا ہے ایسے مردوں کے لیے اور ایسی عورتوں کے لیے تیار کی ہے بخشش، جن میں یہ اوصاف ہوں گے ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں کو خدا تعالی معاف کر دے گا اور بہت بڑا اجر جو ان کو آخرت میں نصیب ہوگا وہ فلاح کی شکل میں اور انعامات کی شکل میں اللہ تعالی نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا. تو یہ سلسلہ سب مردوں عورتوں کے لیے ہے، کوئی مردوں کی تخصیص نہیں ہے، یہ میدان کارزار سب کے لیے ہے بحیثیت انسان ہونے کے. یعنی عورتیں بھی اسی طریقے سے وہ کمال حاصل کر سکتی ہیں جس طرح کے مرد حاصل کر سکتے ہیں، خاص تخصیص نہیں ہے. الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. نہ کسی مومن مرد کا کام اور نہ کسی مومن عورت کا کام، جب فیصلہ کرے اللہ تعالی اور اس کا رسول کسی بات کا، یہ کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار ان کے معاملے میں، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی پس بے شک وہ گمراہ ہوا، گمراہ ہونا صریح. اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا ہے، ہم سے علیک زوجک، روک رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور چھپاتے تھے آپ اپنے جی میں وہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، اور ڈرتے تھے آپ لوگوں سے حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، کہ آپ اس سے ڈریں. پس جب وہ پورا کر لیا زید نے اس عورت سے اپنی غرض کو تو ہم نے نکاح کرا دیا اس عورت کا آپ کے ساتھ تاکہ نہ ہو ایمان والوں پر کوئی حرج ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں جبکہ وہ ان سے اپنی غرض پوری کر لیں. اور اللہ کا حکم مفعولا وہ ہو کر رہے گا. پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے مسلمان مرد اور عورت کو دونوں کو کمال حاصل کرنے کے بارے میں ان کی صفات کا ذکر کیا اور بشارت سنائی اور کامیابی کے اصول اور اوصاف جن پر ایک مسلمان مرد اور عورت کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. اس سے پہلے ازواج مطہرات کے بارے میں ان کی حیثیت اور ان کا مرتبہ اللہ نے بیان کیا اور ان کی کوتاہیوں پر تنبیہ فرمائی. اس سے پہلے منافقین کی مذمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی غزوہ خندق کے سلسلے میں. اور اس سے پہلے اللہ تعالی کے نبی کے حقوق کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کا اکرام اور اعزاز چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے, آپ کو ایزا پہنچانا درست نہیں ہے. اس صورت کے اندر یہ مضمون کافی زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ آپس کے تعلقات کی درستگی کا بھی مضمون, لیکن یہ کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول کا اعزاز اور اکرام پیش نظر رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف اور اذیت پہنچے. چنانچہ اس سلسلے میں یہ مسئلہ بھی ہے, پہلے منافقین یا مشرک لوگ جس قسم کی باتیں کرتے تھے ان کا رد ہو گیا اور ایمان والوں کو خبردار کیا گیا. اب یہ ہے کہ ایمان والوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی کو تکلیف اور ایذا پہنچے. یہ بھی ایک اس کی صورت ہے اور اس میں ارشاد ہوا ہے ما کان للمؤمن, نہیں لائق کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے جبکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی بات کا, تو نہیں ہے مومن مرد اور عورت کے لیے کہ ان کو اختیار ہو اپنے معاملے میں. اَن یکون لہم الخیرۃ, خیرا اختیار, ان کو پھر اختیار نہیں ہے اپنے معاملے میں کہ وہ چاہے تو اس پر عمل کریں یا چاہے تو نہ کریں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. جب اللہ اور رسول کا قطعی فیصلہ ہو تو پھر اسی کی تعمیل کرنی ضروری ہے, اگر اس کے خلاف کریں گے تو پھر کامیابی نصیب نہیں ہو سکے گی. اور یہ اللہ کے رسول کے لیے تکلیف دہ بات ہوگی کہ آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی مرد یا عورت اپنی مرضی سے کام چلائیں. یہ فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ اصول بھی بتلا دیا کہ جو شخص اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو سمجھ لو کہ وہ صریح طور پر گمراہ ہو گیا. تو صریح طور پر جو شخص گمراہ ہوگا اس کی فلاح کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ پھر فلاح پا سکے. صریح طور پر گمراہ ہو گیا جو شخص, یہ ساتھ وعید بھی سنا دی گئی. اور شان نزول کے اعتبار سے یہ آیات حضرت زید اور زینب کے بارے میں ہیں. حضرت زید جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, یہ حضور نے جن کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا, اللہ نے حکم دیا یہ ان کو ایسے شخص کو اپنے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے بلانا چاہیے، اور اگر حقیقی باپ معلوم نہ ہو تو پھر ان کو بھائی و مولا کہنا چاہیے، رفیق اور ساتھی کہنا چاہیے. لیکن جس شخص نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے اس کی طرف اس کی ولدیت کو منسوب نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نزدیک انصاف والی بات اور صحیح بات یہی ہے. تو حضرت زید کا معاملہ بھی ایسا تھا جن کا نام اللہ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے. یہ بنی کلب کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو شام کی طرف آباد تھا. مشہور و معروف قبیلہ تھا عربوں کا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لوگوں کا بنی کلب. عربوں کے بہت سے قبیلے تھے، بے شمار شاخیں تھیں، ان میں بڑے قبیلے بھی تھے چھوٹے بھی تھے. تو یہ بنی کلب کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور شام کی طرف ان کا علاقہ تھا. اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ یہ اپنے ماموؤں کے علاقے میں تھے، بنی تمیم جو قبیلہ تئی کی شاخیں، ان میں بنی تمیم میں، بنی مان وغیرہ میں اپنے ماموؤں کے گھر میں تھے. تو اب اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں، قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے، تو اس جنگ کے سلسلے میں جنگ ہوئی، غارت ہوئی، تو جو مغلوب ہوتا تھا اس کا مال بھی لوٹ کر لے جاتے تھے اور آدمیوں کو بھی وہ غلام لونڈیاں بنا لیتے تھے. تو اسی دستور کے مطابق ان کو بھی لے گئے، مخالف قیدی بنا کر لے گئے، پھر غلام بنا دیا. پھر یہ مکے میں لے جا کر فروخت کر دیے گئے. عکاظ کی منڈی جو لگتی تھی مکے اور طائف کے درمیان، اس منڈی میں بہت چیزیں ہوتی تھیں فروخت، جانور بھی اور غلام لونیے بھی، اس میں ان کو جا کر فروخت کر دیا گیا تھا. یہ بالکل چھوٹے بچے تھے. تو ادھر مکے میں ام المومنین حضرت خدیجہ نے اپنے بھتیجے سے کہا تھا کہ کوئی اچھا سمجھدار غلام اگر ہو تو اس کو خرید کر لانا. انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا سمجھدار معلوم ہو رہا ہے، اس کو خرید لیا اور لا کر ام المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا. ان کے پاس یہ ہوتے تھے. بعد میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب حضور کے ساتھ ہوا، ام المومنین خدیجہ کی، حضور کی زوجیت میں جب آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے طلب کیا کہ یہ غلام مجھے دے دیں، تو انہوں نے ان حضور کو دے دیا. اب یہ حضور کے غلام تھے اور یہ 10 سال کی عمر کے ہوئے تھے، جبکہ اتفاق سے ان کے والد کا نام حارثہ تھا وہ، اور ان کے بھائی کہیں مکے میں آئے تھی کام کے لیے، جو انہوں نے اس بچی کو دیکھ کر پہچان لیا اور اس سے پوچھا بھی تو اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے، میں تو کلب کے قبیلے کا ہوں اور یہ میرے باپ کا یہ نام ہے. اتنا وہ شعور رکھتے تھے. اب ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے اپنے پیچھے کوشش کی کہ ان کو آزاد کرا لیا جائے اگر کوئی ان کا معاوضہ فدیہ دے کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہمارا ہے. یہ اس طریقے سے لڑائی ہوئی تھی اور اس لڑائی میں مخالفوں نے، دشمنوں نے اس کو غلام بنا لیا ہے. اس نے ہم کو پہچان لیا، ہم نے اس کو پہچان لیا ہے. تو تو آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں تاکہ اپنے ملک اور اپنے علاقے میں جا سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ جائے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ جا سکتا. تو انہوں نے اس سے کہا, زید سے کہا کہ اب چلو, اب تمہیں اجازت مل گئی ہے, کیونکہ تمہارے آقا جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں, یہ اگر یہ جانا چاہے تو میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا, بالکل لے جاؤ اس کو. لیکن حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا. تو باپ نے اور بھائی نے اور چچا نے تان وغیرہ دیا کہ کیا تم غلامی پر راضی رہنا چاہتے ہو اور غلامی اختیار کرنا چاہتے ہو اور آزادی تم کو پسند نہیں ہے. تو حضرت زید نے یہ کہہ دیا کہ مجھے یہ غلامی پسند ہے, ہر قسم کی آزادی پر میں تو نہیں یہاں سے جاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی وہ اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے. اور اب یہ دور تھا کہ حضور کو نبوت بھی مل گئی تھی, یہ تو نبوت سے پہلے یعنی آپ کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ کا اخلاق کریمانہ ملاحظہ کرتے تھے, اب نبوت مل گئی. تو اس سلسلے میں باپ اور بھائی بہت پریشان ہوئے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل حضور کی علیحدگی پسند نہیں کرتا, میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ تم سب لوگ گواہ رہو کہ میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا, یہ اس کا وارث میں ہوں, میرا وارث یہ ہوگا. تو جب یہ بات کی تو آزاد کر دیا اور منہ بولا بیٹا بنا دیا, تو باپ بھی اور بھائی بھی وہ خوش ہو گئے, راضی ہو گئے کہ وہ غلامی وغیرہ سے تو نکل گیا ہے. تو یہ ان کے لیے عزت کی بات تھی کہ قریش کے خاندان میں سے ایک معزز ترین ہستی ان کو اپنا بیٹا بنا رہی ہے, اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی تھی, وہ راضی ہو گئے, خوش ہو گئے اس بات پر. پھر اسی سلسلے میں وہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تو لوگ عام طور پر حضرت زید کو زید ابن محمد کر کے پکارتے تھے کیونکہ انہوں نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. تو اللہ نے پھر وہ آیتیں نازل فرمائی اسی سورت کے ابتدائی حصے میں, ادعوہم لآبائہم, نہیں حقیقی باپ کی طرح نسبت کر کے بلاؤ اس کو. منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, شفقت مہربانی اور اس کے ساتھ نرمی اور سلوک اور یہ تو الگ چیز ہے, لیکن حقیقی بیٹا نہیں بنتا. جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا تصور ہوتا تھا اور وہ وارث بھی ہوتا تھا اس شخص کا, ایک دوسرے کی وراثت بھی لیتے تھے. یہ جاہلیت کے دستور کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. یہاں بھی یہی بات تھی, اب زید آزاد ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھیزاد بہن کو منتخب کیا. حضرت زینب یہ حضور کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب یہ ان کی بیٹی تھی. تو اور یہ بنی اسد کے خاندان میں ان کی والدہ بیائی ہوئی تھی, تو یہ خود تو قریش کے خاندان کی ہیں یا بیائی ہوئی تھی بنی اسد کے خاندان میں, اسد تو قریش کے علاوہ تھے, وہ بھی معزز خاندان تھا عربوں کا. تو حضور نے حضرت زینب کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ زید کے ساتھ نکاح کر لو. تو زید کے بھائی سے بھی کہا, زینب کے بھائی سے بھی کہا عبداللہ ابن جاش، زینب بنت جاش، تو ان سے بھی کہا کہ ان کا نکاح زید کے ساتھ کرا دو، تو نہ حضرت زینب راضی ہوئی اور نہ ان کے بھائی راضی ہوئے، اس لیے کہ زید کتنے بھی اچھے ہوں لیکن غلامی کا داغ ان پہ لگا ہوا تھا، اور قریش کا خاندان تو بڑا اونچا خاندان تھا، ان کو معاشرتی طور پر بڑا عروج تھا اور ان کا تمام عربوں میں زیادہ اعزاز تھا. اس خاندان کی ایک عورت ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپنی حیثیت کو کمزور سمجھتی تھی اور مناسب نہیں سمجھتی تھی، اس واسطے انہوں نے انکار کیا. بھائی نے بھی کہا کہ یہ بات نہیں، زید کے ساتھ ہم نکاح نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالی کی مشیت، اس کی مرضی اور اللہ کے رسول کا منشا یہ تھا کہ ان کے ساتھ نکاح ہو جائے. اور شاید اور بھی مسئلے آتے ہوں کہ یہ غرور اور تکبر جو ہے یہ بھی ٹوٹے. یہ کفر کا مسئلہ جو ہے یہ فرض واجب تو ہے نہیں، ایک متدین آدمی چاہے کتنے بھی کمزور خاندان کا ہو تو ایک اعلی خاندان کی عورت کا کفو بن سکتا متدین آدمی، تو زید سے زیادہ متدین کون ہو سکتا تھا؟ غلاموں میں سب سے پہلے وہ ایمان لانے والے شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور سراپا اطاعت اور وفادار، بہت ہی سلیم الفطرت اور کمال درجے کی نیکی کے مالک حضرت زید، تو وہ کیوں نہیں حضرت زینب کے کفو بن سکتے؟ یہ کفو کا مسئلہ بھی تھا، اس کو بھی ذرا گرانا مقصد تھا، کمزور کرنا مقصد تھا، یہ بھی شاید مصلحت ہو بیچ میں. اس پر بھی بعض لوگ اصرار کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں. شریعت نے کف کو ایک حد تک تسلیم کیا ہے، یہ مناسبت ہوتی ہے ایک کف، ایک قسم کا پیشہ، ایک قسم کا کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، لیکن کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. اگر آدمی متدین ہے، دیندار ہے، دیانتدار ہے، نیکی والا ہے، وہ کف ہے دوسرے کا. ایک مسلمان عورت جو دیندار ہو اس کا کف بن سکتا ہے، نکاح جائز ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے، نہ یہ حرام اور مکروہ ہے. تو بہرحال حضرت زید کے نکاح کے سلسلے میں حضرت زینب بھی راضی نہ ہوئی اور ان کے بھائی بھی. وہ اپنی ایک قسم کی توہین یا تحقیر خیال کرتے ہوں گے کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو غلامی کا داغ اٹھا چکا ہے اس کے ساتھ ہم کیوں نکاح کریں گے، ہماری مجلسی پوزیشن یا معاشرتی پوزیشن اونچی ہے، تو یہ لوگ حقیر سمجھیں گے. یہ بات تھی، انہوں نے انکار کیا. تو اس سلسلے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو تنبیہ کی گئی. جب آیتیں نازل ہوئی تو پھر زینب بھی راضی ہوگی اور ان کے بھائی بھی، کیونکہ یہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جب اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے تو اس کی مخالفت نہیں کریں گے. اور یہی بات، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، لیکن آگے اللہ تعالی نے دوسری بات بھی بیان فرمائی ہے. نکاح تو ہو گیا لیکن نباہ نہیں ہو سکا ان کا، اور آخر میں طلاق تک نوبت پہنچی، اور آگے پھر دوسری صورت پیدا ہو گئی، دوسرا مسئلہ بیچ میں آ گیا، اللہ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا. تو ارشاد یہ ہوا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کریں تو یہ کہ وہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اختیار ہو اپنے معاملے میں. اللہ اور رسول ایک فیصلہ کرتے ہیں تو مومن مرد اور مومن عورت کے اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائیں، وہاں اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت اور تعمیل ضروری ہے. وہاں یہاں تو اللہ کا حکم تھا، مشیت ایسی تھی کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے. تو اب یہاں انکار کی کیا بات ہے؟ اختیار نہیں دیا گیا. یہ تھا تو یہ ایک نکاح والے معاملے کے اندر وہ راضی ہو گئے.